ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। ये सूरत नागरी महाधन्य है। कैसे एक महीना में 35,000 भगवद गीता का वितरण हुआ सूरत में। हरि बोल। अभी कम से कम 35,000 और भी लोग हरि बोल बोलते लगते। पहले भी हरि बोल बोलने वाले थे। तो किस लिए इस ग्रंथ वितरण को इतने सब जोर देना है? प्रभुपाद दिन रात प्रयास किए थे भक्ति प्रचार कर। दिन का समय परिभ्रमण करना, प्रवचन देना, लोगों से मिलना और हरि कथा बोलना, और रात को जब सब प्रभुपाद के सभी शिष्यों शयन करते थे, उस समय प्रभुपाद जागृत रहते थे और उनकी दिव्य ग्रंथों की रचना करते थे। और प्रभुपाद इस पुस्तक वितरण को विशेष मूल्य देते थे कि इस पुस्तक वितरण के द्वारा पूरा भ्रांत मानव समाज नया प्रकाश मिलेंगे। तो प्रभुपाद उनके शिष्यों को बहुत प्रोत्साहित किए इस ग्रंथ वितरण करने के लिए। और एक बार श्रील प्रभुपाद उनके एक छोटे सा ग्रुप शिष्यों प्रभुपाद के साथ थे और प्रभुपाद शिष्यों से पूछे कि हम किस लिए इस दिव्य ग्रंथों की वितरण को इतने सब महत्व देते हैं, किस लिए, क्या कारण है? तो प्रभुपाद स्वयं उत्तर देते थे कि क्योंकि हम पुस्तक के माध्यम से ज्ञान का वितरण करते। किस प्रकार का वितरण, किस प्रकार की पुस्तक है? तो सिनेब्लिट्स पत्रिका भी उपलब्ध है, कार्टून, उस प्रकार का साहित्य, वो साहित्य बोलते हैं, वो साहित्य नहीं है, वो ट्रेन में और टाइम पास के लिए वो टिंकल वो मैगजीन मिलते हैं ना, और डोनाल्ड डक, मिकी माउस, हम उस प्रकार की ग्रंथ का वितरण नहीं करते और हम देखते भी नहीं। उसमें हमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। तो ज्ञान जिसे लोग ज्ञान मिलेंगे, इसलिए हम पुस्तक वितरण को इतने से महत्व देते। तो ज्ञान है ही नहीं, इंडिया इज शाइनिंग, क्या बोलते हैं हिंदी में, भारत ज्योत्स्नमान है, क्या बोलते हैं, शाइनिंग चमक, संस्कृतम ज्योत्स्नमान, इंडिया इज शाइनिंग, इंडिया भारत का विकास हो रहा है। देखो सूरत में कितने साल पहले वो प्लेग था, 15 साल के पहले ऐसा, 12 साल के पहले प्लेग था, और प्लेग का इतना सा आसान नहीं था, लेकिन सूरत का बदनाम बहुत बढ़ गया उससे कि इतना नंगरा नगरी है, और उस समय से उस सूरत क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन SMC और सब सूरत वाले, तो सूरत तो नया सिंगापुर जैसे, नया अमेरिका से, एक्चुअली अमेरिका से सिंगापुर और भी स्वच्छ है और ऐसा विकासित है। तो अभी सूरत में इतना सा गंदगी नहीं है, है अभी तक, लेकिन पहले जैसे नहीं है, बहुत विकास हो गया नहीं, तो फ्लाई ओवर और अंडरपास भी है, ट्रैफिक जाम भी है फिर भी, लेकिन बहुत सा विकास हो गया है। तो ज्ञान है ही नहीं भारत में, सूरत में ज्ञान है, अगर ज्ञान नहीं था तो कैसे इतना सब विकास हो रहा है। ज्ञान है फिर भी लोग शांत नहीं है, तो ज्ञान का अभाव है। किस प्रकार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान ही है, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है, सेल फोन हम ब्रिज से आए थे और एक तरफ तो इंडिकॉम का एडवर्टाइजमेंट है और दूसरे साइड में हच, फिर थोड़ा आगे जाके देखा कि बीएलआर का सेल फोन, और कितने सारे सेल फोन एडवर्टाइजमेंट है, और सब एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी में, तो सूरत वाले सब अंग्रेजी समझने वाले हैं, तो देखो आप कितना उन्नत है, सब एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी में है, यही चिन्ह है कि आप अभी वास्तव सभ्य है। जब तक अंग्रेजी ज्ञान नहीं है तब तक आप वास्तव मनुष्य नहीं है, तो अभी पूरा सभ्यता आया है सूरत में, आप अंग्रेजी बोलने, वेट अ मिनट आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, सभ्यता क्या है, सभ्यता है वानाश्रमाचरवता पुरुषेण परपुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत्तत्तोषका, यही सभ्यता का प्रथम सोपान है। यदि समाज गुण और कर्म के अनुसार चार श्रेणियों में विभाजित नहीं है, और यदि ये चार श्रेणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार श्रेणियों में सहयोगिता नहीं हो विष्णु आराधना करने के लिए तो ये सभ्यता तो सभ्यता नहीं है। कुत्ते जैसे रास्ते में दल में चलते हैं तो यही कृष्ण भक्ति विहीन तथाकथित सभ्यता है। तो ज्ञान है कैसे ब्रिज बनाना, ज्ञान है कैसे सेल फोन ये सब काम करना, ज्ञान है कैसे नारियां टीवी में नारी की नंगी डांस, तो यही सब ज्ञान है। लेकिन वास्तव ज्ञान क्या है वो भगवत गीता में मिलता है। ये ज्ञान का अभाव है। 35,000 भगवत गीता का वितरण हो गया तो जैसे बोला तो अभी 35,000 और ज्यादा लोग हरि बोल कहेंगे तो लगते तो भगवत गीता लेने के पहले भी हरि बोल बोलने वाले थे, नहीं तो किस लिए भगवत गीता लिए, विश्वास है भगवत गीता। और देखते हैं मैं कुछ दिन के पहले उडुपी में था और हॉलिडे का मौसम है, क्रिसमस न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, इसका क्या मतलब, कोई हैप्पी नहीं है हैप्पी न्यू ईयर। और नववर्ष ये लच नववर्ष है, नववर्ष गौड़िया वैष्णव पंचांग गौर पूर्णिमा के एक दिन के बाद शुरू होते जगन्नाथ मिश्र महोत्सव, तो लेट्स न्यू ईयर है। तो हॉलिडे मौसम चल रहा था और बहुत सारे बस आ रही थी बाहर से, बहुत सारे टूरिस्ट थे, टूरिस्ट का मतलब यात्री। उडुपी आप लोग तो नहीं मालूम उडुपी क्या है, तो जैसे गुजरात में द्वारका और रणछोड़ और डाकोर प्रसिद्ध है तीर्थ कृष्ण तीर्थ, तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में वो उडुपी कृष्ण वो क्षेत्र वो पूरा वहां से पूरा केरला तक वो परशुराम क्षेत्र है और वहां पर उडुपी कृष्ण अभी राजमान है। तो द्वारका कृष्ण थे, रुक्मिणी देवी रुक्ष्मणी, गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते हैं, रुक्मिणी रुक्मिणी पूजित कृष्ण बाल कृष्ण गोपाल कृष्ण वहां गए थे। और मध्वाचरण हम ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हमारा श्रोत है कृष्ण और मध्वाचार्य में से हमारी परंपरा आ रहे हैं। तो मध्वाचार्य वो पूर्व रुक्मिणी आराधित गोपाल कृष्ण स्थापना की उडुपी में, तो बहुत सारे लोग वो हॉलिडे के मौसम में बहुत सारे लोग आ रहे थे। और उडुपी से बॉम्बे जुहू आया और सुना कि वो पिछले रविवार वो हॉलिडे मौसम के बीच में 130,000 लोग एक दिन में राधा रस बिहारी मंदिर आए थे दर्शन के लिए। तो लोग आते हैं और हरि बोल भी बोलते, लेकिन किस लिए आते हैं मंदिर? और भगवान का मूर्ति जो देखते हैं, किस लिए देखते हैं? मूर्ति कौन है और किस लिए हरि बोल बोलना तो नहीं जानते। फिर भी इतना सब पुण्य है कि ऐसा विचार है, ऐसा ख्याल है कि ठीक है चलो हम मंदिर में दर्शन करेंगे। तो पुण्य ही है, इसलिए दिमाग ऐसे है कि हम मंदिर जाएंगे, लेकिन किस लिए जाना तो लोग नहीं जानते। इसलिए हम ज्ञान देते हैं प्रभुपाद के सेवक के रूप में। हम श्रील प्रभुपाद का प्रदत्त ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद महान आचार्य थे और है। आचार्य का एक मुख्य लक्षण है कि खुद के लिए कुछ प्रशंसा ग्रहण नहीं करते। प्रभुपाद बोले कि बार बार बोले कि ये ज्ञान जो मैं देता हूं अनारगल हरिकथा के माध्यम से और पुस्तक के माध्यम से, ये ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है, ये सब भगवान कृष्ण का प्रदान है। मैं यंत्र जैसे हूं, निमित्त मात्र, और ऐसे मैं देखता हूं। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण का यंत्र जैसे है, यंत्र नहीं है, यंत्र तो निर्बोध है, अचेतन है। प्रभुपाद की पूरी चेतना है, भक्ति से ये सब ग्रंथ रचना की। चूंकि इनकी प्रभुपाद की भक्ति प्रगाढ़ बहुत गहरी थी, इसलिए श्रील प्रभुपाद इतने सब प्रयास किया मानव समाज, घर अंधकार से उधार करने के लिए इतने सब प्रयास किया, ये सब पुस्तक रचना करने। तो प्रभुपाद सेवक रूप में उनकी सेवा थी, मुख्य सेवा थी ये सब पुस्तक रचना करना। और हम श्रील प्रभुपाद के सेवक हैं और हमारा कर्तव्य है, हम दास हैं, प्रभु का आज्ञा पालन करना। और इसलिए हम प्रयास करते हैं इस ज्ञान सबको देना। तो इस बार 35,000 भगवद गीता का वितरण हुआ सूरत में, रिकॉर्ड। तो ऐसे 35,000 लोग भगवद गीता प्राप्त हुए थे। और सूरत में जनसंख्या कितना है? 35 लाख। तो कितना लोग बाकी है जो भगवद गीता नहीं मिले? 1%। तो नववर्ष में बहुत सेवा करना है ना। सबको भगवत गीता देना चाहिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, लोग तो नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो नाम सुना है, तो एक संत है ऐसे, विवेकानंद जैसा एक संत है, हरे कृष्ण, सब संत है, कबीर, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, लोग अज्ञानी है और ऐसे ही सोचते, चैतन्य महाप्रभु आए थे वो विवेकानंद इत्यादि से बचन, लेकिन अज्ञान से साधारण विचार है कि वो सब शांत एक ही है, सब जो बहुत है तो एक ही है, नहीं, ज्ञान यही है कि विष्णु सर्वोत्तम है, सब एक ही नहीं है, सब पंथा एक ही नहीं है, भक्ति मार्ग ही मार्ग है, और भक्ति क्या है, हम भक्ति बोलते हैं और लोग सुनते हैं और मन में वो भक्ति भक्ति वो शब्द क्या है वो सब कुछ उल्टे सीधे करके तो अलग अर्थ मिलते हैं। हम भक्ति बोलते हैं और हम जो अर्थ प्रकट करने चाहते हैं और लोग जो सुन के उसको मिलते हैं तो उसमें अंतर है। इसलिए भक्ति क्या है समझाना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि भक्ति सब भक्ति करो तो सब स्वीकार करेंगे, ठीक है हम भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति क्या है, साधारण विचार है कि भक्ति है कि और सब जो कहते हैं वो ही भक्ति है, घर में भगवान का चित्र है, भगवान का मतलब जो आपका पसंद है वो भगवान है, और जैसे इच्छा हो तो कुछ अगरबत्ती लगाओ, कुछ भजन करो, अगर समय नहीं भजन करने के लिए तो सीडी से भजन बजाए, तो यही भक्ति है। तो सब भक्ति करते हैं, नहीं, भक्ति क्या है, ये शब्द की परिभाषा क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, यही भक्ति है। ऋषिकेश कौन है, भक्ति का मतलब सेवा, किनकी सेवा, ऋषिकेश सभी इंद्रियों, इंद्रियों के मालिक की सेवा में लगाना चाहिए, तो ये एक सरल श्लोक है लेकिन आम लोग को समझाना तो बहुत समय लगता है, तो इसलिए इस प्रयास करना चाहिए ज्ञान देना। हरि कथा वितरण करने से, पुस्तक का माध्यम से, आदर्श चरित्र से, भक्त जन तो आदर्श होना चाहिए, तो मुख्य प्रचार यही है, पुस्तक वितरण तो यही करो, परंतु ये सभी पुस्तक तो केवल वितरण करने के लिए नहीं, जो वितरण करते हैं उनके लिए विशेषकर ये सब पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। हम वितरण करते हैं और लोग पूछते हैं तो इसमें क्या है, कुछ पिक्चर है और एक्चुअली उसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, समय नहीं पढ़ने के लिए, मैं कल ही वितरण करता हूं, नहीं, हमको भी पढ़ना चाहिए वो ज्ञान क्या है। तो वो ज्ञान क्या है, यहां तक बोला कि ज्ञान का वितरण करना चाहिए, वो ज्ञान क्या है बहुत ही विस्तार है, विस्तार अपार, खाली विस्तार नहीं है अपार, वो ज्ञान अपार है। लेकिन संक्षेप में यही हम बोल सकते हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हरि सर्वोत्तम है, हरि का मतलब कृष्ण, यशोदा नंद, गोपाल, गोविंद, और हम सब उनके दास, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो आज की ज्ञान का वितरण करना चाहिए, खाली इसके बारे में कहता हूं। और वो ज्ञान क्या है उसके बारे में मैं अनुरोध करता हूं केशवानंद दास ब्रह्मचारी आपको और थोड़ा कहेंगे, लगते they know you here, the devotees, तो आप और जरा सा या ज्यादा सा इसके बारे में कहे। तो अभिनंदन सब वितरण करने वाले को, कौन कौन इस महान सुप्रयास में शामिल थे, राधेश दास एक सेवक थे और है, राधा चरण दास कौन इस महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जय हरे कृष्ण। तो चालू करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कब बंद करेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो कभी नहीं होगा। तो अगर हर मकान में जिसमें हम आते हैं वो फिर जब लोग दरवाजा खोलते हैं और मकान के अंदर से पुस्तक गिल रहा है, तो पूरा मकान भरा है पुस्तक से, तो तब हम बंद करेंगे, तब तक नहीं। तो मेरे पास है पूरा भगवत, भगवत गीता, भगवत सेट, चैतन्य चरितामृत सेट है, खाली एक सेट, तो और एक सेट ले लो। तो मेरे पास है, तो अगर हो तो दूसरों को देना पड़ेगा, तो और ज्यादा सेट ले लो, आप भी वितरण करो। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभा, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो ऐ मात्र भिक्षा। तो यही हम भिक्षा मांगने वाले हैं, तो यही भिक्षा हम मांगते हैं, राधा कृष्ण बोलो और हमारे साथ चलो, हमारे साथ चल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। एक लाइन और हम देते हैं इस कीर्तन में, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे शोभाय, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।